Minęła godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Michał Olszański. Zapraszam Państwa i polecam serwis. Przed nami Radosław Mróz. Minister Ziobro zapewnia, nie ma zagrożenia odwołania członków PKW, którzy są sędziami Sądu Najwyższego. Szef resortu sprawiedliwości prostuje wypowiedź swojego zastępcy. W tym serwisie także o akcji saperów w Warszawie i o niezwykłym odkryciu w wawelskich kryptach. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro prostuje wcześniejszą wypowiedź w Senacie swojego zastępcy Marcina Warchoła. Wiceminister podczas debaty stwierdził, że przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku może oznaczać konieczność wyboru trzech nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej. Wydaje się, że odwołanie tych trzech sędziów rzeczywiście powoduje konieczność wybrania nowych sędziów. Ale to jest tylko moja opinia. Trzeba to przeanalizować, zbadać. To jest moja opinia. Co podkreślił później także sam Zbigniew Ziobro i zapewnił, że przeniesienie sędziów w stan spoczynku nie będzie wywoływać zmian w składzie PKW. Gwarantuję Państwu, wszyscy powołani przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego na 9-letnią kadencję członkowie Państwowej Komisji Wyborczej będą nimi do końca kadencji, chyba że zajdzie jakakolwiek przesłanka, okoliczność określona w artykule 158 paragraf 1 kodeksu wyborczego. Zbigniew Ziobro dopytywany przez dziennikarzy o kryteria, jakimi będzie się kierował wskazując sędziów do przejścia w stan spoczynku, powiedział, że głównie będą to kwestie etyczne. A tymczasem Platforma Obywatelska powtarza swój apel do prezydenta o zawetowanie ustaw o KRS, o sądach powszechnych i o procedowanej jeszcze w Senacie ustawy o Sądzie Najwyższym. Szef PO Grzegorz Schetyna mówi, że Andrzej Duda powinien się wsłuchać przede wszystkim w głos ludzi, którzy byli wczoraj przed Pałacem Prezydenckim. Powtarzając dzisiaj ten apel, bardzo byśmy chcieli, żeby go wysłuchał. Ma wielką szansę, żeby pokazać, że chce być prezydentem też tej części Polski, która na niego głosowała. Ale jeżeli chce być prezydentem wszystkich Polaków, a wierzę, że chce, to powinien wziąć pod uwagę to, co wczoraj widział. A tymczasem Senat od ponad 7 godzin debatuje na temat ustawy o Sądzie Najwyższym. Przed senatorami głos zabierze minister sprawiedliwości w serwisie Trójki o 18:00 relacja naszej reporterki. 5 lat i 4 miesiące więzienia. Taki wyrok usłyszał były ratownik pływalni w Sieradzu. Sąd orzekł, że jest on winny molestowania seksualnego trzech dziewczynek i zakazał mu kontaktowania się z poszkodowanymi. Oskarżonego uznaje za winnego dokonania czynu zarzucanego mu w punkcie 1, polegającej na, dodaje zwrot, całowaniu w usta i po szyi, wymierza oskarżonemu karę 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżonego uznaje za winnego tego, że w Sieradzu za pośrednictwem sieci internet uzyskał dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletnich i za to wymierza mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok odczytała sędzia Aneta Świniarska. Był ratownik ma także dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania zawodów, a także działalności związanej z wychowywaniem, edukacją oraz opieką nad małoletnimi. Dodajmy, że wyrok nie jest prawomocny. Saperzy z Kazunia w akcji w Warszawie zabezpieczają niewybuch, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Odnaleźli go robotnicy pracujący na skrzyżowaniu ulic Ostrobramskiej i Filomatów. Policja zabezpieczyła teren i ewakuowała mieszkańców 10 budynków. Ewakuowane zostały 2 stacje benzynowe, sklep oraz 10 budynków ewakuowano ludność. W tej chwili wycięte są ulice dojazdowe do tej posesji od Fildorfa do Ostrobramskiej. Informuje Ewa Szymańska-Sitkiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Na czas usuwania niewybuchu zamknięto okoliczne ulice. Gwałtowna burza na Podkarpaciu. Kilkanaście tysięcy odbiorców w regionie nie ma prądu, a służby nie nadążają z odbieraniem telefonów od mieszkańców. Strażacy są wzywani do powyrywanych z korzeniami drzew, połamanych konarów. Pogodowy raport w serwisie Trójki o 18:00. A na koniec u nas Kraków i niezwykłe odkrycie. W wawelskich kryptach odnaleziony został dokument podpisany przez Jana Matejkę. Znaleźli go konserwatorzy pracujący przy 4 sarkofagach królewskich. Dokument był w jednym z grobów. Paweł Pawlica. Konserwatorzy pracujący przy sarkofagu królowej Barbary, pierwszej żony Zygmunta Starego, na dnie odkryli metalową tubę. W środku znajdował się pergamin z 1874 roku z opisem konserwacji grobu sprzed blisko 150 lat. Podpisało się pod nim wielu wybitnych krakowian, którzy w 1874 roku brali udział w pierwszym otwarciu sarkofagu, a wśród tych podpisów widzimy także podpis Jana Matejki, ówczesnego dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych, poprzedniczki dzisiejszej krakowskiej ASP. Mówi Maciej Wilamowski ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, który finansuje pracę w wawelskich kryptach. Podczas trwającej od już dwóch lat konserwacji sarkofagów królewskich jest to pierwszy przypadek dokumentu, który upamiętniał konserwację XIX-wieczną. Ówcześni konserwatorzy sporządzili jeszcze dwie kopie tego dokumentu. Pierwsza miała trafić do Archiwum Katedry Wawelskiej, druga do zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności. Jeżeli uda się je odnaleźć, oryginał z powrotem trafi do tuby i wnętrza odnowionego sarkofagu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Do gry ruszają piłkarze Ekstraklasy. Dziś pierwsze dwa mecze drugiej kolejki. Jako pierwsi na boisko wybiegną w Mielcu piłkarze Sandecji i Arki. Można zaryzykować stwierdzenie, że Sandecja ma na początek sezonu zdecydowanie pod górkę. No ale za to potem będzie już z górki. Ale nie ma co narzekać, mówi kapitan Sandecji Dawid Szufryn. No co zrobić? I tak te mecze musimy rozegrać wcześniej czy później. Przyszły one na samym początek. Nie mamy na to żadnego wpływu, dlatego co możemy tylko zrobić, to jak najlepiej się do nich przygotować i tyle. No i przecież nie będziemy z tego powodu płakać, że gramy cztery mecze z pucharowiczami na początku. No tak los nas przydzielił i tam już nie ma łatwych zespołów. Każdy mecz jest przeciężki. Dla nas to jest tylko mobilizująca sprawa, żeby wspiąć się na wyżyny i pokazać, że Sandecja nie będzie tutaj tylko chłopcami do bicia. Początek tego meczu o godzinie 18, a w drugim dzisiejszym spotkaniu Wisła Kraków spotka się z Brugbet Termaliką Nieciecza. To spotkanie zacznie się o 20:30. Nasze siatkarki pokonały Kolumbię 3-0 w pierwszym występie w turnieju World Grand Prix w Korei Południowej. W Suwon Polki wygrały po raz szósty w cyklu, zajmują drugie miejsce w tabeli i są o krok od awansu do imprezy finałowej. W zależności od tego, jak potoczą się inne dzisiejsze mecze, być może już dziś będą miały zapewniony awans. Rozumu nie wszystkim z czasem przybywa. Niestety, najlepszym na to przykładem jest były rumuński tenisista Ili Nastase. Kiedyś znany był z przedziwnego, prowokującego i awanturniczego zachowania na korcie, no i tak mu zostało. 71 lat na karku, a w głowie siano. Nastase, do niedawna kapitan rumuńskich tenisistek, dostał właśnie 3-letni zakaz pełnienia wszelkich oficjalnych obowiązków podczas turnieju pod egidą Międzynarodowej Federacji Tenisowej. To kara za niewłaściwe zachowanie podczas meczu w kwietniu. Wtedy obraził sędziego, kapitan Brytyjek, z którymi grały Rumunki, dziennikarza i Johanne Konte. Mistrz sumo, zawodnik mongolskiego pochodzenia Hakuho, ustanowił dziś w Nagoi rekord wszechczasów pod względem wygranych w karierze walk. Wygrał 1048 razy i ta liczba może ciągle rosnąć, bo turniej do niedzieli trwa. Sumo mamy też we Wrocławiu, ale na informacje z Arena The World Games zapraszam już za 40 minut do naszego studia. A zapraszał Tomasz Gorazdowski. Informowaliśmy Państwa w serwisie o tym, co dzieje się na Podkarpaciu. Ja mam tę depeszę przed oczyma. Powyrywane z korzeniami drzewa, połamane konary. Wichura wyrządziła szkody w okolicach Dębicy, Jasła, Mielca i Rzeszowa. W Rzeszowie najwięcej szkód w centrum miasta, na ulicach Langiewicza, Zamkowej, Wita, Stwosza leżą połamane drzewa, gałęzie. Jeden z konarów spadł na zaparkowane auto. Na razie za wcześnie na szczegółowe informacje mówią dyżurni strażacy, ale mają pełne ręce roboty. A zatem to, mówiliśmy, że właśnie ta różnica temperatury, proszę Państwa, 18 stopni w Suwałkach, 32 stopnie w Przemyślu. To powoduje, że na Podkarpaciu mamy w tej chwili dość gwałtowne burze z gradem. Trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Wieczorem i w nocy pogodnie będzie już na zachodzie i w centrum. Nadal trzeba uważać na wschodzie, bo tam mogą te burze mieć miejsce. Temperatury w nocy od 13 stopni na Pomorzu do 18 stopni na Podkarpaciu. Jutro sporo chmur, przelotne opady, ale w zasadzie zła pogoda tylko na zachodzie. Jeśli chodzi o centrum Polski i wschód, powinno być już ładnie. Temperatury przyjazne od 22 stopni w Gdańsku poprzez 26 w Warszawie. No i w Krakowie będzie gorąco, 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. O, i na tym koncercie będzie głośno. WW oraz projekt Tribute to WW, ponadto Brodka, Xanax, Cortez, Krzysztof Zalewski, Wonky One i Męskie Granie Orkiestra. A to tylko skład sceny głównej. Zapraszamy na Męskie Granie w Katowicach. Do usłyszenia w dzisiejszej ofensywie po 23:00 i w sobotniej Myśliwieckiej 357 po 17:00. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie telewizora dowolny sprzęt audio taniej nawet o 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung za 2699 zł. Otrzymasz sprzęt audio taniej o 250 zł. Mediamarkt.pl.

odnośnie audycji, odnośnie ilości kroków. Włączyłem z ciekawości aplikację na telefonie. Za ostatni rok wyszła mi średnia 8730 kroków dziennie. No to pan jest lepszy od statystycznego Japończyka. Oni uważani są za tych, którzy chodzą najwięcej. Brawo, 8000, o, mocno pan zawyżył te statystyki. Czekam na telefon od państwa, 22 i 7 trójek. Mój adres mailowy michał.olszański@polskieradio.pl. Czy dorożki znikną z Krakowa? Kto był w Krakowie, wie, że prezentują się niezwykle okazale. Przepiękne, kare konie, ubrane na tych dużych dorożkach, siedzące panie przebrane. No i tylko kuszą turystów, kto się zdecyduje na przejażdżkę. Stowarzyszenie Obrony Zwierząt przygotowało petycję, w której żąda całkowitego zakazu pracy dla koni. Według autorów zwierzęta są narażone nie tylko na upał, ale na smog i niebezpieczeństwa związane z ruchem ulicznym. W Krakowie istnieją regulacje dotyczące transportu konnego, ale zdaniem Agnieszki Wypych, przewodniczącej stowarzyszenia, to zdecydowanie za mało. Tutaj nie powinno być żadnych kompromisów, żadnego udawania, że na przykład zmiana godziny w tą czy w tą, kiedy konie nie powinny pracować, ona w czymkolwiek zmieni ich los, bo po prostu ich nie zmieni. One są zmęczone, ale te konie dają coś właśnie, urok tego. To jest znęcanie się nad zwierzętami, zwłaszcza w takie upały, jak czasami bywają w Krakowie i na rynku. Wyglądają na zdrowe, a w jakich warunkach? Tak, ale w jakich warunkach i jak one jeżdżą, to trudno jest powiedzieć. Sara Partyka, prezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich. Ludzie mają wrażenie, że koń pracuje codziennie. To jest taki mit, który się utarł, że te konie codziennie od rana do wieczora na tym rynku stoją. To nie jest prawda. Konie pracują średnio 2 razy w tygodniu, może się zdarzyć, że 3, a wynika to chociażby z tego, że dorożkarze są uprawnieni do wjazdu co drugi dzień. To są konie w świetnej kondycji, z lśniącą sierścią. I tej kondycji tym koniom naszym rynkowym myślę, że pozazdrościłoby wiele, wiele innych koni pozostających albo w prywatnych rękach, albo w szkółkach jeździeckich, albo w innych miejscach, gdzie te konie się przetrzymuje. Jan Machowski, Biuro Prasowe, Urząd Miasta Krakowa. Od wielu lat nie było w tej sprawie żadnych sygnałów, żadnych petycji, żadnych skarg od mieszkańców. Nie ma zgłoszeń ani przypadków świadczących o tym, że działalność dorożkarska wpływa jakoś szkodliwie na stan zdrowia zwierząt. Pamiętajmy, że tego typu działalność od bardzo wielu lat prowadzona jest w Krakowie. Jest ona w tym momencie wprowadzono w sposób ucywilizowany, zgodny z zasadami, zgodny też z tezami znajdującymi się w ekspertyzach, którymi dysponujemy. To są ekspertyzy naukowców. Klimat Krakowa nie byłby taki, jaki jest w tej chwili. My nie jesteśmy z Krakowa, przyjechaliśmy z Bydgoszczy i dla nas jest to na pewno atrakcją. Będziemy widzieć tą dorożkę, jak konie są przeciążone i ciągną te nieszczęsne konie, ileś tych osób w tych dorożkach. Konie pracowały dawniej naprawdę dużo, dużo ciężej. Pracowały w platonach, ciągnęły olbrzymie ciężary i było to akceptowalne. Koń to jest zwierzę pociągowe. To jest wspaniałe zwierzę, ale zwierzę stworzone do pracy. No i pytanie, czy jest sens coś zmieniać, skoro de facto nie jest identyfikowany problem w tym względzie? No sprawa ma moim zdaniem, jak to zwykle, każdy medal ma dwie strony, bo z jednej strony trzeba pochylić się nad losem tych koni, ale tak jak sobie ostatnio patrzyłem na te konie, wydawały mi się, że są absolutnie zadowolone z tego, jak się prezentują na tym krakowskim rynku. Zwłaszcza, że więcej czasu chyba spędzają stojąc i czekając na klientów. Bo gdyby zakazać dorożek w Krakowie, trzeba sobie od razu zdać sprawę, straciłoby pracę kilkaset osób, bo to są dorożkarze, kowale, rymarze, producenci powozów. No i niemalże 300 koni nie mogłoby zarabiać na swoje utrzymanie, a przecież tylko część z nich znalazłaby nowy, dobry dom. Materiał przygotowała Katarzyna Maciejczyk z Radia Kraków. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies and she kicked. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. is a night ride with your monkey. This is a night ride with a gun in your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your health. This is a night ride down on the railroad. You never felt so cold. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panie redaktorze. Katarzyna Kłusińska jest z nami, proszę państwa, pani profesor. Przywitałem cię bardzo oficjalnie, ale ponieważ znamy się znakomicie od wielu, wielu lat, pozwolisz, że po prostu powiem cześć Kasiu. Cześć Michale, a domyślam się, że to przywitanie jest a propos listu pani Beaty. Dokładnie tak, cześć i czołem. Tak, pani Beata przypomniała sobie piosenkę Wesołego Romka, pamiętają państwo. Dzień dobry, cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem. No i pyta słuchaczka, skąd się wzięły te formuły przywitań, to znaczy cześć i czołem. Otóż najczęściej tego typu formuły biorą się z jakichś dawnych gestów i właśnie tak jest z tymi słowami cześć i czołem, ponieważ początkowo mówiono czołem bije za cześć ziemię przed wami. Czyli czołem bije ziemię, prawda? Dotykam swoim czołem ziemi za cześć przed wami. Bardzo czyli, głęboki ukłon. Tak, czyli po prostu bije czołem o ziemię na znak szacunku dla was. I później ta formuła się skróciła do takiego po prostu czołem bije za cześć. A w końcu z tego czołem bije za cześć, a pierwotnie czołem bije za cześć ziemię przed wami, zostało samo czołem i właśnie samo cześć, czyli te dwa słowa. I oczywiście te formuły mają swój początek w geście, tak jak już powiedziałam. Co ciekawe, on był raczej stosowany na Rusi, w Polsce rzadziej, ale rozpowszechniła się ta formuła, czyli to sformułowanie. Oczywiście, tak jak już tutaj mówiliśmy, to było złożenie takiego głębokiego ukłonu. No i później niekoniecznie musiano ten ukłon składać, ale słowa, czyli właśnie czołem bije za cześć, a potem czołem albo tylko cześć, już pozostało. Ja się bardzo cieszę, że słowo cześć ciągle jest często używane. Jest bardzo wszechstronne, bo mówimy cześć zarówno wtedy, kiedy się witamy, jak i mówimy cześć do zobaczenia. Ono daje takie poczucie bliskości z człowiekiem, z którym witam się bądź żegnam. Mhm. Tak, cześć współcześnie jest sygnałem poufałości, czyli tak. Możemy sobie pozwolić, czy może używamy tego słowa wtedy, kiedy znamy się właśnie, kiedy na przykład jesteśmy na ty. A co ciekawe, początkowo było używane w kontekstach takich nierównorzędnych, to znaczy cześć mówił niższy statusem do wyższego. I jeszcze tak było do połowy XX wieku. Na przykład cześć panie poruczniku. I to nie był właśnie sygnał spoufalenia się. Albo cześć panu ministrowi, czy cześć towarzyszowi. Tak jak, no. Cześć wać panu oddaję. Tak, tak można tak. by powiedzieć. Mhm. To troszkę tak jak w angielskim jest hi, prawda? No, takie hi, hello, how are you? To troszkę to coś innego. Cześć, tak, tak. Ale kolejny temat od pani Elżbiety dotyczący korespondencji mailowej. Tak, też związane z rozpoczynaniem kontaktu, bo słuchaczka zauważyła, że jej znajomi coraz częściej rozpoczynają mail, który kierują do wielu osób, słowem szanowni albo drodzy, to znaczy bez tego uzupełnienia szanowni państwo albo drodzy koledzy. No i słuchaczce się to nie podoba. I nie wiem, co o tym sądzisz. Czy zetknąłeś się z tym, czy to... Tak, zetknąłem się i mnie akurat to nie razi. Aha. Dlatego, że jeżeli jest napisane szanowni, to rozumiem, że to jest taka korespondencja troszkę wewnętrzna, dotycząca pewnej grupy zawodowej bądź towarzyskiej. I mi się to podoba. Aha. No, jest to rzeczywiście niewątpliwie nowy zwyczaj. Ja przyznam, może dlatego, że jestem daleka od jakichś zwyczajów korporacyjnych, to za tym nie przepadam. Ale rzeczywiście jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Jeżeli ta forma szanowni państwo wydaje się zbyt oficjalna, a z drugiej strony wiadomo, że witam jest też nie zawsze akceptowalna, no to tu zresztą też pod wpływem angielskiego to szanowni albo drodzy się wzięło. To jest zwyczaj w pewnym środowisku, to znaczy no, głównie w korporacjach i on jest akceptowany w tych środowiskach, a niekoniecznie, no nie zawsze w innych. Dobrze, pani profesor, i na końcu pozwolimy sobie zakląć, ale w sposób dopuszczalny, bo tak? powiem do diaska. Tak, i to jest pytanie pana Adama z Załusk. No pyta właśnie o to, skąd się wzięło to wyrażenie do diaska. No, do Diaska to był do diabła. Tam był Diasek. Niektórzy nie wiedzą, czy to Diasek, czy Diask. No, to jest Diasek, zapożyczenie czeskie. I to był diabeł po prostu. I dzisiaj właściwie zostało to tylko w tym wyrażeniu, do Diaska. Natomiast kiedyś było o wiele częściej używane, na przykład u Diaska, a niech to 100 Diasków, albo pokiego Diaska, dzisiaj mówimy pokiego licha, czy zimno jak 100 Diasków. No więc do Diaska taka... Zrzadka używana, tak, ale ładna. Czasami się pojawia, ładne. Powiedz mi jeszcze, bo ostatnio ktoś użył przy mnie tego powiedzenia, śmieje się jak głupi do sera. Czy masz poczucie, że to ma sens? O co chodzi? No, frazeologizmy nie muszą mieć sensu. To znaczy w zasadzie nie mają sensu. No, obudził się z ręką w nocniku. Prawda? Albo wylać dziecko z kąpielą. Oczywiście mają, często jakaś historia za tym stoi, za powstaniem takiego frazeologizmu. Akurat skąd się wzięło, dlaczego głupi do sera, nie wiem, ale mogę poszperać. Natomiast sensu to nie musi mieć. Śmieje się jak głupi do sera. No po prostu taki absurdalnie. No pewnie, no, że tak głupi, że aż cieszy się na widok sera. No tu chodzi o to. Brzmi to bardzo ładnie. No tak, tak, ale właśnie frazeologia wykorzystuje takie absurdy i to jest bardzo w niej urocze. Bardzo dziękuję, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani profesor Katarzyna Kłosińska, Co w mowie piszczy, jak w każdy piątek. Dziękuję bardzo. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Jean Dassin i Champs-Élysées. Mam nadzieję, że sprawiłem Państwu trochę radości tą piosenką, może już nieco zapomnianą, ale zawsze dobrze się tego słucha. A teraz proszę spojrzeć na swój portfel. Za chwilę spotkanie z Patrycjuszem Wyżgą. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. W przyszłym roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur ma wynieść 2,7%. To zapis z przyjętego przez rząd rozporządzenia. Ostateczne dane, na podstawie których wyliczana jest waloryzacja, poznamy w lutym. Jednak zdaniem Łukasza Kozłowskiego, eksperta organizacji pracodawcy RP, liczby nie powinny się już znacząco zmienić. W przypadku typowego świadczenia emerytalnego czy rentowego, no to może być odchylenie rzędu kilku złotych, jeśli chodzi o tą podwyżkę. Natomiast no, przyjmując te szacunki, jakimi dysponujemy obecnie, no to możemy zakładać, że minimalna emerytura wzrośnie o 27 zł, a ktoś, kto pobiera emeryturę w wysokości 2000 zł brutto, otrzyma podwyżkę w kwocie 54 zł. Coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników sprawiają, że pracodawcy muszą szukać ich poza granicami kraju. Jak mówi Marcin Ganclerz z firmy Work Service, aż 3/4 Polaków najchętniej przyciągnęłoby na rynek pracy swoich rodaków przebywających na emigracji. Widząc niedobory na rynku pracy, które są, w tej chwili mamy w Polsce blisko 120 tysięcy wakatów, tak pokazują najnowsze dane GUS-u. Ten popyt na pracowników rok do roku wzrasta o 20% i sytuacja będzie się pogarszać. W związku z tym pracodawcy muszą zacząć pozyskiwać pracowników z zewnątrz, bo na tym rynku te zasoby są mocno ograniczone. 1/3 badanych uważa, że należy zatrudniać osoby ze wschodu, a 3/10 badanych twierdzi, że Polska powinna zachęcić do przyjazdu obywateli innych krajów Unii Europejskiej. Kierowcom sprzyjają niskie ceny ropy oraz silny złoty. Według wiceprezesa PKN Orlen drożyzna na stacjach paliw nie grozi podróżnym do końca wakacji. Mirosław Kochalski ocenia, że obecne ceny nie zniechęcają do tankowania. Myślę, że one są atrakcyjne, że naprawdę one zachęcają do wyjazdu na wakacje, do użycia samochodu w porównaniu do innych środków komunikacji, więc wydaje mi się, że to jest taki dobry okres. My to widzimy na stacji, bo na przykład ilość klientów, które odwiedzają naszą stację, jest coraz większa. Wiceprezes PKN Orlen uważa, że sytuacja się nie zmieni do końca sezonu urlopowego. Jak wiemy, decydują takie elementy jak cena ropy naftowej czy kurs złotego. W związku z tym to nie jest tak nic dane na zawsze, ale myślę, że i na wakacje, i z wakacji nasi klienci stacji będą jechali w dobrych humorach. Oczywiście już mają mniej gotówki po tych wakacjach, to nadal będą w stanie zatankować do pełna. PKN Orlen opublikował dziś wynik finansowy po 6 miesiącach. Koncern paliwowy wypracował w pierwszym półroczu zysk przekraczający 3 miliardy 800 milionów złotych. I to ponad 1 miliard 700 milionów więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Na giełdzie spadki, a waluty drożeją i to bardzo. WIG 20 65 pod kreską, WIG traci 47 na zamknięciu. Euro kosztuje dzisiaj 4 zł 26 groszy, dolar po 3,66, funt brytyjski po 4 zł 74 grosze, frank szwajcarski po 3 zł 86 groszy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Ile słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, o, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota Aygo w cenie już od 34 900 zł z klimatyzacją i radiem w standardzie. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Shot X, aparat 13 megapikseli za jedyne 699 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral, dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Planujesz pierwsze wakacje z maluszkiem? Już nie możesz doczekać się słońca, plaży i jednoczęściowego stroju kąpielowego? Nie, założysz bikini, bo zaczniesz używać żelu BliznaSil. To medyczny żel silikonowy na rozstępy, blizny po cesarskim cięciu, po operacjach, oparzeniach, urazach i trądziku. BliznaSil. Ekspert w leczeniu starych i nowych blizn. Rekomendowany przez lekarzy dermatologów oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Dostępny w aptekach. BliznaSil leczy, blizna znika. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I za 23 minuty będzie godzina 18. Wiem, że wielu z Państwa słucha nas w samochodach, stąd informacje drogowe na bieżąco. Ponownie komunikat z autostrady A4. 199 km, kierunek na Katowice, Wrocławia. Za zjazdem Nysa Brzeg. 3-kilometrowy korek. Autostrada A4. Komunikat dla słuchaczy trójki, jeżeli chodzi o autostradę A4, są tam dwa wypadki na 177 kilometrze i tam jeden pas lewy już jest zwolniony, ale jest korek. I potem następne na 190 kilometrze oba pasy są zablokowane przed chwilą do wypadek, także kto może, to niech spróbuje omijać te odcinki. 170 i 190 w kierunku Katowic jadąc z Wrocławia. Czyli na A4 dzisiaj sporo wypadków. Proszę uważać i wziąć pod uwagę te informacje, które przed chwilą usłyszeliśmy, za które ja oczywiście bardzo dziękuję. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. OFF Festival 2017. I teraz jest szansa, by wygrać karnet. A pytanie na dzisiaj jest następujące. Jaki polski utwór mogłaby i oczywiście dlaczego wykonać podczas OFF-festiwalu PJ Harvey? Jeszcze raz powtórzę, jaki polski utwór i proszę uzasadnić, dlaczego właśnie ten, a nie inny mogłaby wykonać podczas OFF-festiwalu gwiazda tego festiwalu PJ Harvey. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF-festiwal od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. A żeby ułatwić Państwu, ewentualnie dodać weny twórczej, posłuchajmy PJ Harvey. Na odpowiedzi czekamy pod numerem 73533. Na ten numer wysyłają Państwo SMS. Jaki polski utwór i dlaczego mogłaby na OFF Festiwalu wykonać PJ Harvey? 73533. PJ Harvey, gwiazda tegorocznego OFF Festiwalu. Pytamy Państwa, jaki utwór mogłaby wykonać polską piosenkę podczas tegorocznego festiwalu PJ Harvey. Odpowiedzi czekamy 73 533. Recent years were insane. I lit them up, burning my horoscope. Recent fears are undone. I gave them up, sick of my bogus ghost. Rising up, it reached my highest line. Come on, Daisy, don't drown me this time. I'm living in fits, can't get myself ripped, don't make me no criminal. I'm easily moved, don't leave me no room, don't make me no criminal. Rising up, it reached my highest line. Ballast on my mind. But now the sparks are gonna fly, 'cause I'm turning on again, burning up the future. Now the sparks are gonna fly, 'cause I'm turning on again, burning up the future. I'm taking off, taking off, I'm taking off. Recent fears about love, I string them up, here are my robust ropes. There'll be no more tears, I'm unplugged, let's live it up. Easy come, easy go. Falling down gave me my highest life. Daisy, don't drown me this time. Now the sparks are gonna fly, 'cause I'm turned on again, burning up the future. Now the sparks are gonna fly, 'cause I'm turned on again, burning up the future. I'm taking off, I'm taking off, I'm taking off. Daisy, don't drown me this time. Falling down, I reach my highest line. I got a good idea, what breaks you makes you shine. The Catherine Wheel. Dobra energia w tej muzyce. Za chwilę jeszcze lepsza energia z Wrocławia. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. I nasze specjalne studio we Wrocławiu, The World Games, na miejscu Michał Gąsiorowski. Witam cię, Michale. Witam cię, Michale. Dzisiaj tutaj dużo się dzieje, bo już próby kultu przed wieczornym koncertem, do tego porozjeżdżali się sportowcy po różnych arenach. W związku z tym my z Tomkiem Gorazdowskim i z Krzyśkiem Łoniewskim postanowiliśmy, że też się rozjedziemy w różne strony i każdy przywiezie jakąś własną historię. Wybraliśmy się na turniej kręgli, na pływanie, ale wyjątkowe pływanie, o czym za chwilę, i na mecz frisbee. Jeśli pozwolisz, to zacznę może od tego pływania. Jak wiesz, naszym redakcyjnym Erikiem Musambanim jest Krzysiek Łoniewski. No i on właśnie pojechał zobaczyć, jak wyglądają zawody pływackie na The World Games, a to nie są zwykłe zawody, dlatego że Krzysiek przeglądał się między innymi, jak wyglądają zawody super ratowników. jak to dokładnie wygląda. No właśnie, ja oddam głos Krzyśkowi, po prostu niech on opowie. Ja dziś odwiedziłem pływalnię. Sam pływam często i myślałem, że niewiele jest mnie w stanie zaskoczyć, dopóki nie zobaczyłem wyścigu w ratownictwie wodnym w konkurencji Super Ratownik. Rywalizowano na 200 metrów. Najpierw zawodnicy pokonali 75 metrów kraulem, potem musieli zanurkować pod wodę po manekina i płynęli znów kraulem, ale robiąc zamachy jedną ręką. Drugą przytrzymywali rzeczonego manekina. Nie zorientowałem się właściwie, gdy już manekin znalazł się za nimi, holowany na lince, a pływacy mieli na nogach płetwy. Do tego prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Ci, którzy świetnie radzili sobie płynąc na czysto, po zmianie na rywalizację z obciążeniem tracili wysokie lokaty. Po wszystkim udało mi się poprosić o fachowe spojrzenie na tę dyscyplinę trenera naszej męskiej reprezentacji Sławomira Ruszkiewicza. Manekin jest cały wypełniony wodą, waży około 70 kg, więc to też zawodnikowi sprawia nie lada problem ściągnięcie go na drugą stronę. 200 metrów super ratownik, manekin jeden jest zatopiony na dnie na 75 metrze, czyli po przepłynięciu 75 metra zawodnik schodzi. Czyli płyną całą długość i potem jeszcze połowę drugą. 75 metrów, tak. Schodzi do dna, podejmuje manekina, poluje go na drugą stronę. Po dotknięciu ściany nawrotowej puszcza manekina i ma za zadanie jak najszybciej ubrać płetwy i pas ratowniczy węgorz. Widziałem, w jakim oni to tempie robią. To jest nieprawdopodobne. Ja się nie zorientowałem, kiedy oni założyli płetwy. Tak, tak, bardzo szybko. No to są elementy techniczne. Tutaj, jeżeli on zawodnik trafia stopą w płetwę, szybciutko płynie na drugą stronę, zabezpiecza manekina pasem. On na drugiej stronie jest wypełniony w 3/4 tylko wodą, bo symuluje tutaj ściąganie pozoranta jeszcze przytomnego. Kończy odcinek 50-metrowy już z zapiętym pasem i z tym drugim manekinem. Rozumiem, że z takim manekinem pływa się niesłychanie ciężko. On się pewnie też niespecjalnie chce słuchać tego, który go holuje. Tak, dokładnie. Zawodnik trzyma manekina tylko za szyję. Przepisy mówią jasno, że manekin musi być skierowany twarzą ku górze. Może być delikatnie pod powierzchnią wody, natomiast nie może łamać linii ciała zawodnika. A na czym polega to pływanie z przeszkodami? Zawodnik ma na długości basenu zawieszone dwie przeszkody. To jest 70 cm w głąb i na szerokość toru, czyli 2,40 m. Zawodnik musi pokonać tą przeszkodę pływając pod wodą, czyli jakby burzy to jego rytm pływania. Zawodnik pływający po płaskiej wodzie po prostu trzyma rytm i leci na drugą stronę. Natomiast tutaj jeszcze dochodzi pokonanie przeszkody, czyli praca na bezdechu. Głównie jest to praca nogami do delfina, natomiast niektórzy zawodnicy preferują technikę półtorej cykla do żaby, także tutaj już indywidualne podejście, więc jest sporo tych elementów. No, konkurencje są widowiskowe, są krótkie, są bardzo, że tak powiem, intensywne. No i tutaj już mam wiadomość z ostatniej chwili. Rekord świata w pływaniu w płetwie pobiła Petra Szynanski z Węgier. 50 metrów, 20 sekund i 52 setne sekundy, czyli zbliżyła się, Michał, do twojego wyniku bez płetwy. Jeśli pozwolisz, przeniesiemy się teraz na mecz Ultimate Frisbee, bo to był dzisiaj drugi pojedynek Polaków. W pierwszym niestety im nie poszło, przegrali z Kanadyjczykami, natomiast Ultimate Frisbee jest ciekawe, no bo to jest oprócz korfbolu taka drużyna, gdzie jednocześnie grają i panowie, i panie w jednej drużynie i są jednocześnie na boisku. Dlaczego tak jest, jak to dokładnie wygląda, tłumaczy m.in. menedżer tej kadry Maciej Antoniak. Co punkt jest tak zwany gender rule w zależności od turnieju. Tutaj gramy w ten sposób, że co dwa punkty zmienia się ilość kobiet i mężczyzn na boisku. Albo mamy cztery dziewczyny i trzech mężczyzn, albo odwrotnie. No i w zależności od tego też dopasujemy obrony. Pozycje, jakoś się nazywają? Dwa rodzaje pozycji. Jest to handler, czyli tak zwany rozgrywający, zawodnik, który częściej jest pod dyskiem, pod grą. I cutter, czyli zawodnik biegający, szukający swojej pozycji na boisku, próbujący złapać punkt lub po prostu pomaga przenosić dysk dalej do przodu, konsekwentnie do zony punktowej przeciwnika. I żeby zdobyć punkt, trzeba podać do zawodnika, który jest w odpowiedniej strefie. Dokładnie tak, trzeba podać do zawodnika, ale to nie wszystko, bo ktoś ten dysk musi jeszcze w tej strefie punktowej oczywiście złapać. Piękna pogoda i gładziutkie, równiutkie, zielone boisko trawiaste na terenie wrocławskiego AWF-u. Biało-czerwone stroje to oczywiście reprezentacja Polski. Czerwone koszulki, białe spodenki, żółte koszulki, zielone spodenki, reprezentacja Australii. Kapitalny mecz, ogląda się Ultimate Frisbee. Akcja za akcję, punkt za punkt, raz z jednej, raz z drugiej drużyny. I jest trochę jak w rugby, trochę jak w futbolu amerykańskim, ale to wszystko w ramach naprawdę fair play i dżentelmeńskiej gry, a do tego bardzo, bardzo dynamicznej. I zdobywamy punkt. Naprawdę jest trudna sytuacja. Australia prowadziła 11 do 6, teraz jest 11 do 7. Gra toczy się do 13 punktów, więc gonimy, gonimy. Australijczycy atakują, jeśli zdobędą teraz punkt, będzie po meczu. Polska! Sędziowie zaliczają to jako punkt, a zatem Australijczycy wygrywają. 13-8. Australia wygrywa z Polską. Super się to oglądało. To był naprawdę fajny, zacięty mecz. Bardzo się cieszę, że tak nadrobiliśmy zaległości, bo pierwszy mecz mieliśmy bardzo ciężki. Ciężko nam się na początku zawsze oswoić z tą publicznością, z boiskiem i tak dalej, ale w drugim rzeczywiście trochę lepiej to wszystko się potoczyło i oby tak dalej. Pięknie się oglądało to, że na koniec stajecie razem, gratulujecie sobie. Co wy tam mówicie w środku? Na koniec jest takie kółko spirytowe. Mówimy sobie o jakichś ewentualnych rzeczach, które się wydarzyły w meczu. Dziękujemy sobie, gratulujemy. Są to takie generalnie rozmowy na temat gry, na temat tego, co było fajnie, na temat tego, co się nie układało, co można poprawić. Myślę, że jest to jak najbardziej takie unikatowe w Ultimate i nie ma tego w innych sportach. To jest coś takiego bardzo fajnego, że dwie drużyny gdzieś tam na końcu po zaciętej walce stoją i tak naprawdę wszystko zbierają do tego, żeby po prostu dobrze to zakończyć. Łukasz Dobranowski, kadra polskiej Ultimate. Dzięki, Łukasz, i powodzenia, no bo to jeszcze nie koniec turnieju. Dwie porażki, ja wiem, ale gracie każdy z każdym, więc jeszcze nie wszystko stracone. Tak, będzie ciężko, jutro zaczynamy o 9:00. Trzymajcie kciuki, będziemy robić co w naszej mocy. Będziemy, na pewno. Świetnie się to ogląda i naprawdę warto się wybrać tam na stadion. Natomiast Tomek Gorazdowski wybrał się do centrum handlowego. Niestety nie pamiętam którego, ale pamiętam, że zajął się kręglami, bo w kręgle też się gra na The World Games. Nazywam się Maciej Słowa, jestem wolontariuszem na The World Games i na co dzień trenuję bowling. Bowling, kręgle to samo? Jest bowling i kręgle klasyczne. Kręgle klasyczne jest to 9-kręglowa odmiana, natomiast bowling jest 10-kręglowy. Dzisiaj grają kobiety. Tak, przyjechały zawodniczki z topu światowego, jak i europejskiego. I dzieje się. Polska zawodniczka w tej chwili jest w ćwierćfinale. Grała z Wenezuelką i rzuciła 572 w dwóch grach. To jest dobry wynik, tak? To jest bardzo dobry wynik, szczególnie na sportowym smarowaniu, no i w takiej randze turnieju. Na sportowym smarowaniu? Sportowe smarowanie jest to takie, które ma ratio mniejsze niż 1 do 3. Stosunek oleju w środku do zewnątrz, tak w skrócie. Mówimy o smarowaniu toru. O smarowaniu toru mówimy w tej chwili dokładnie. To ma wpływ na reakcję kuli. Z wykres smarowania dostosowujemy się do warunków panujących na torze i tam, gdzie nie ma tego oleju, tym dla nas trudniej jest uzyskać reakcję kuli. Mamy mniejszy margines błędu. Trzeba znaleźć to miejsce, w którym ta kula się nam odbije. Znaleźć takie miejsce, gdzie będzie nam się najłatwiej grało. Myślę, że zwykły śmiertelnik niewiele z tego rozumie, ale generalnie rzecz biorąc, no, trzeba dopasować się do warunków panujących na torze. Czego możemy spodziewać się po ćwierćfinałach, ewentualnie potem po półfinałach i finałach? Ja liczę, że Daria Pająk pokona teraz Kolumbijkę, która jest zresztą bardzo utytułowaną zawodniczką. 2 lata temu tutaj wygrała zawody na World Cupie. Teraz już wszyscy są faworytami tak naprawdę. No. Biorąc pod uwagę punktację, to jest dość wymierna gra. Jeżeli ktoś regularnie rzuca określoną liczbę punktów, to powinien się znajdować w czołówce. Zwalniam, bo widzę, że kręcisz głową, że to nie jest tak. To jest zupełnie przewrotnie, dokładnie na odwrót. Może być tak, że człowiek z ulicy przyjdzie i wygra z profesjonalistą. Oczywiście jest to bardzo rzadkie, ale może być tak, że zwykły człowiek może wygrać. Po prostu trafi, ma dzień, trochę mu pospada przypadkowych rzeczy. No ale trzeba trafić nie raz, a kilkanaście razy. Chodzi o to, że jest to wbrew pozorom dosyć losowa gra. Oczywiście umiejętności są najistotniejsze, umiejętność czytania gry i tak dalej, ale jeżeli chodzi mi o pojedynczą partię, to może być tak, że wygra totalny no-name z topowym zawodnikiem. Kiedy do gry wkraczają mężczyźni? No i czego można się spodziewać po rywalizacji wśród mężczyzn? Mężczyźni zaczynają rywalizację jutro w singlu. Jeśli chodzi o naszych reprezentantów, to liczę na ich dobrą postawę i myślę, że zaprezentują się dobrze. Natomiast faworytami na pewno będą zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, Tommy Jones i Marshall Kent. Wygrali w PBA, w profesjonalnej lidze bowlingowej wiele turniejów. Wielokrotni mistrzowie świata. Jakiego rodzaju nagrody są w takich turniejach, o wygraniu których mówisz w tej chwili? Są turnieje różnej rangi, takie jak US Open, to tam, jeżeli się nie mylę, jest przewidziana nagroda dla mężczyzn $50,000 za zwycięstwo. Ale tutaj takich nagród nie ma, natomiast wiem, że Daria Pająk przegrała przed chwilą w ćwierćfinale z Kolumbijką 0-2. Ważna wiadomość, Michał, dla ciebie: musisz znaleźć ten punkt, nie można rzucać bezpośrednio w kręgle.